พึ่งพากันตั้งใจตั้งใจให้ดีใจนี่มันอาศัยขันห้าเป็นอยู่ขันห้าเป็นของไม่เที่ยงอีกได้หนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าขันธมารมารคือขันห้าเป็นอย่างไรมารคือขันห้านะเวลาเราจะทำคุณงามความดีมันก็บันดาลให้เจ็บโน่นปวดนี่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหิวหลับหิวนอนอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยมันก็บันดาลให้เกิดวิบัติจัดรุนแรงจริงๆก็ไม่ใช่แต่พอให้รำคาญบุคคลผู้ไม่รู้เท่าก็เลยอ่อนแอไปตามมันอ้างว่าตนไม่สบายอย่างนั้นอย่างนี้แท้ที่จริงแล้วหลงกลมายาของมารคือขันห้าเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เท่ารู้เท่ามารเหล่านี้ ถ้าไม่รู้เท่ามารเหล่านี้ก็ทำความดีไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาก็ไม่ได้เดินจงกรมก็ไม่ได้ท่านจะเดินจงกรมโอ้เมื่อยแข้งเมื่อยขาไม่ไหวอย่างนี้ท่านจะนั่งภาวนาโอ้เจ็บหลังเจ็บเอวปวดแข้งปวดขาทนไม่ไหวมันก็เลยทำความดีทำความเพียรไม่ได้ถ้าไปอ้างอย่างโน้นอย่างนี้อยู่ในเมื่อเราพิสูจน์ดูแล้วว่าความเจ็บปวดเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของประจำมันเกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้นความอ่อนแอหรืออะไรอ่อนเพลียหรืออะไรหมดนี้ก็ตามสังเกตเห็นได้เวลาไม่ทำความเพียรมันแข็งแรงอยู่ทันเวลาทำความเพียรเข้าไปแล้วมันอ่อนแอลงนี่แสดงว่ามารคือกิเลสมันคอยขัดขวางมันบันดาลให้เป็นโน่นเป็นนี่ขึ้นชั่วขณะหนึ่งเพื่อทำจิตใจให้ท้อแท้อ่อนแอในการทำความเพียรเช่นนี้นะบุคคลไม่ควรไปหลงกลมายาของขันธมารเหล่านี้เราต้องรู้เท่ามัจจุมารก็เหมือนกันคือความตายบุคคลย่อมสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายอย่างนี้แหละอันจะทำอะไรเข้มแข็งเข้าไปทำความดีเอาไปกลัวตายกลัวอายุจะไม่ยืนยาวนานนี่เพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่ไม่รู้แจ้งในความตายจะตามเป็นจริงจึงมีใจย่อท้อหวาดกลัวต่อความตายจะทำอะไรหนักหนาไปก็กลัวตายอย่างนี้นะจะทำความเพียรเด็ดเดียวอดนอนผ่อนอาหารเพื่อทำให้กิเลสอย่างหยาบนั้นมันเบาบางลงไปอย่างนี้ก็ทำไม่ได้เมื่อกิเลสมันครอบงำใจก็ให้มันครอบงำอยู่นั่นแหละไม่กล้าทำความเพียรเด็ดเดียวกลัวเจ็บกลัวป่วยไข้กลัวตายอะไรไปทำนองนี้นะนั่นแหละเมื่อจิตใจเป็นอยู่นี้มันก็เอาชนะกิเลสหยาบๆอันนั้นไม่ได้เลยผู้ประพฤติพรหมจรรย์ส่วนมากที่ดำรงอยู่ใน ที่ดำรงอยู่ในพรหมจรรย์ ไปไม่ได้ตลอดก็เพราะเหตุเนี่ยท่านเมื่ออยู่ธรรมดาธรรมดาไม่เป็นไรไม่เจ็บป่วยแข็งแรงดีท่านเวลาทำความเพียรจะกำจัดกิเลสออกจากจิตใจกลับไม่สบายไปเสียท้อแท้เข้าไปท่านคิดว่าจะอดนอนผ่อนอาหารใจพับเข้าไปแล้วไม่ไหวก็อย่างนี้มันจะเอาชนะกิเลสได้ยังไงอ่ะเพราะนั้นเราไม่ต้องอ้างก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละให้ถือว่าเป็นมารคอยขัดขวางไม่ให้เราทำความดีไม่ให้เรากำจัดกิเลสในหัวใจนี่ให้น้อยเบาบางไปเราไม่ต้องหวั่นไหวกับมันเมื่อเรารู้ว่าเป็นมารเป็นเครื่องขัดขวางในการทำความเพียรแล้วเราไม่ต้องหวั่นไหวสละตายลงเราตายอยู่ด้วยความเพียรเพ่งวินิจอยู่นี่ดีกว่าที่จะไปตายอยู่ในกองกิเลสให้กิเลสมันครอบงำย่ำยีบังคับไปทำความชั่วต่างๆแล้วตายลงอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นของดีมันจะนำไปสู่ทุกข์อบายภูมิดังที่เคยพูดบ่อยๆอยู่แล้วถ้าใครไม่เชื่อว่านรกมีอย่างนี้นี่ผู้นั้นก็จะไม่รีบเร่งกำจัดกิเลสบาปธรรมออกจากหัวใจถ้าผู้ใดเชื่อว่านรกมีบุคคลจะไปนรกก็เพราะทำบาปอย่างนี้นะถ้าเชื่ออย่างนี้แล้วเมื่อเรารู้ว่าความคิดอย่างนี้มันเป็นบาปแล้วก็กำจัดมันเนี่ยหักห้ามไม่ให้คิดสอนใจของตนไม่ให้คิดไปในเรื่องบาปอกุศลต่างๆเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องว่าอะไรเป็นบาปบาปนั้นมีกี่ชั้นนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญบาปมันเกิดขึ้นที่ใจก่อนเมื่อระงับใจไม่ได้แล้วมันจึงแสดงออกทางกายทางวาจามันเป็นอย่างนั้น ฉะนั้นกิเลสอย่างหยาบก็เคยพูดบ่อยๆอยู่แล้วราคะโทสะโมหะก็ดีหรือความโลภความโกรธความหลงก็ดีอันนี้เป็นมูลเหตุให้บุคคลเราทำบาปนี่ต้องรู้ไว้อันบุคคลทำความชั่วต่างๆในโลกนี้มันตกเป็นทาสของกิเลสสามกองนี่กองใดกองหนึ่งไม่กองใดก็กองหนึ่งแหละทำชั่วมาก็ว่าฆ่าคนก็ดีฆ่าสัตว์ดิเรกชันก็ดีหมู่นี้มันล้วนตั้งแต่เกิดจากความโลภอยากได้สมบัติผู้อื่นเป็นของตนอย่างรุนแรงถ้าหาเอาโดยสุจริตไม่ได้ก็ลงมือทุจริตกันจี้ปล้นเอาฆ่าเอาอย่างนี้นะนี่มันเกิดจากความโลภอันนั้นนะอันเกิดจากความโกรธนั้นเรื่องจากว่าไปโต้เถียงกันทัศนความเห็นไม่ตรงกันถกเถียงกันไม่ลงรอยกันอย่างนี้แล้วเอาละผู้ใดมีอาวุธแล้วก็ชักออกมาประหัตประหารกันตายลงไปฝ่ายหนึ่งหรือไม่ต้องตายด้วยกันทั้งสองก็มีนี่เรียกว่าความโกรธบุคคลไปทำบาปทำปนาธิบัติได้เพราะความโกรธอย่างนี้อย่างหนึ่งมันก็เห็นสัตว์ที่มีพิษอย่าเอามันไว้เลยสัตว์เหล่านี้มันมีพิษมันทำลายชีวิตของคนฆ่ามันตายหรือว่ามันมาขบมากัดเข้าไปก็ฆ่ามันตายลงไป สัตว์จำพวกหนึ่งมันเป็นอาหารของมนุษย์ไม่ฆ่าก็ไม่ได้ไม่ฆ่าก็ไม่มีอันจะกินอันนี้ก็จำเป็นต้องฆ่าเลี้ยงสัตว์ไว้ขายบ้างฆ่ากินเป็นอาหารบ้างอะไรหมู่นี้มันเป็นประเพณีของมนุษย์เราในโลกนี้ไม่ว่าชาติใดภาษาใดทำกันอย่างนั้นเป็นธรรมดาไม่รู้สึกว่ามันเป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมอะไรไม่รู้เลยรู้แต่ว่าเลี้ยงไว้สำหรับขายมันได้เงินมาใช้สอยเลี้ยงไว้สำหรับฆ่ากินเป็นอาหารรู้แต่เท่านั้นเรื่องบาปกรรมเรื่องเวรเรื่องภัยไม่คิดไม่คิดถึงไม่คำนึงหงามเลยนี่เรียกว่าคนเช่นนี้เป็นผู้ไม่สนใจในเรื่องศาสนาไม่เคารพต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เจ้าทรงแสดงว่าการที่บุคคลเราทำบาปลงไปนะบาปนั้นมันไม่ใช่มันให้ผลทันทีเลยก็ดังที่ทรงแสดงไว้ในคัมภีร์เนี่ยนะบุคคลทำบาปในโลกนี้เมื่อละโลกนี้ไปแล้วย่อมเสวยทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นอย่างนี้นะนั่นก็แสดงว่าบาปที่ทำในปัจจุบันนี้มันยังไม่ให้ผลให้อยู่แต่ให้ผลทางใจทำใจเศร้าหมองขุ่นมัวไปอย่างนั้นก่อนแต่จะให้มันให้ผลทางกายเช่นตนไปฆ่าเขาแล้วทำให้เขามาฆ่าตนตอบแทนกันในปัจจุบันนี้ทุกรายไปเนี่ยไม่มีมีบางรายเท่านั้นแหละตนไปฆ่าเขาแล้วก็เขาญาติของผู้ตายก็พยายามแก้แค้นแทนผู้ตายหาได้ช่องทางก็ฆ่าคนนั้นลงเสียอย่างนี้มันก็มีน้อยถ้ารายใดก็รายนั้นแล้วอย่างนี้นี่คนจะขยาดกลัวเหมือนกันเนี่ยเมื่อคนนั้นไปฆ่าคนอื่นตายลงไปแล้ววันนี้ไม่ทันใดก็เขามาฆ่าคนนั้นตายเป็นอย่างนี้ทุกรายไปแล้วคนจะต้องกลัวไม่กล้าที่จะไปฆ่ากันแต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่บางคนก็รวยรอยนวลอยู่จนหมดอายุสังขารจึงค่อยละโลกนี้ไปก็มีคนมันชะล่าใจตรงนี้แหละทำบาปทำกรรมตามที่พระพุทธเจ้าห้ามไว้แล้วมันไม่มีผลปรากฏในปัจจุบันไอ้ข้าสัตว์เดรัจฉานต่างๆมันยิ่งแล้วเลยยิ่งไม่ปรากฏผลนะฆ่ากันอยู่กับแทบทุกวันมันก็ไม่ปรากฏผลนะก็ยังดีๆอยู่ผู้ใดก็ดีอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นจะให้มันกลัวต่อผลแห่งการกระทำนั้นอำนวยผลให้เป็นทุกข์มันจึงไม่กลัวกันนั่นแหละเพราะมันไม่มองเห็นผลในปัจจุบันไม่วินิจฉัยคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ละเอียดถี่ถ้วนคนส่วนมากนะเหตุนั้นมันถึงไม่รู้นั่นเนี่ยถึงไม่รู้แจ่มแจ้งในใจพระองค์อุปมาไว้เหมือนอย่างเก้าอี้ตัวเดียวเมื่อนายกอไปนั่งแล้วนายขอจะไปนั่งก็ไม่ได้เพราะมันจำกัดที่เมื่อนายกอออกไปแล้วนายขอจึงค่อยเข้าไปนั่งได้นี่ท่านอุปมาเรื่องบาปกรรมนี่นะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นในเมื่อบาปยังให้ผลแก่บุคคลผู้นั้นอยู่เนี่ยบุญนั้นจะเข้าไปตั้งอยู่ในหัวใจจะไปมีอำนาจขจัดบาปกรรมนั้นให้เวรนั้นให้หมดไปสิ้นไปไม่ได้เลยมันต้องรออยู่อย่างนั้นแหละแต่บุญที่ทำไม่ได้หายไปไหนนะ รออยู่นั้นติดสอยให้ตามไปคันเมื่อบาปนั้นมันให้ผลหมดลงไปแล้วบุญก็ให้ผลสืบต่อแหละแบบนี้นะมันเป็นอย่างนั้นบุคคลพวกนั้นก็ได้รับความสุขความสบายไปเวลาบาปให้ผลอยู่นี่ก็ได้รับทุกข์ทนทรมานนี่มันต้องเรียนรู้ของมูลนี้นะผู้ใดเรียนรู้แล้วก็กลัวบาปแล้ววันนี้กลัวบาปมันจะสนองให้ตนเป็นทุกข์ไปในโลกหน้าต่อไปแล้วก็กลัวมันจะสนองให้เป็นทุกข์ในปัจจุบันก็กลัวอย่างนี้แหละเมื่อความกลัวอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่กล้าล่วงพุทธบัญญัติแล้ววันนี้นะไม่มีข้อแม่ไม่ต้องอ้างเอาอะไรมาอ้างอิงการที่สำรวมระวังในบาปในโทษไม่ได้เพราะอาชีพเพราะเหตุนั้นเพราะเหตุนี้อย่างนี้ไม่มีข้ออ้างเลยถ้าหากว่าเห็นโทษของกรรมชั่วต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยปัญญาของตนเองแล้วนะไม่มีข้ออ้างเลยมีแต่เมื่อตนเบื่อทุกข์เมื่อตนเบื่อทุกข์ในสงสารแล้วก็มีแต่ละบาปลูกเดียวไม่ต้องอ้างอะไรแม่ละบาปแล้วมันจะอดตายก็ให้มันอดไปมันจะหากินไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปให้มันตายไปซะดีกว่าทำบาปแล้วบาปนำไปสู่ทุกข์ในโลกหน้ามันเป็นทุกข์อยู่นานไอ้ชีวิตนี้มีน้อยนิดเดียวหนึ่งไม่ควรจะไปหวงแหนอะไรนักหนาจนว่าใช้กายวาจาใจนี่ทำบาปกรรมสะสมบาปกรรมใส่ตนเองไว้แล้วไม่นานก็แตกตายทำลายแยกออกจากกันกายก็ลงสู่พื้นดินจิตก็ไปตามกรรมนี่ถ้าผู้ใดคิดเห็นอย่างนี้แล้วเห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่นี่น้อยนิดเดียวอย่างนี้เห็นว่าทางไปเบื้องหน้านั้นยืนยาวนานมากถ้าไปตกนรกก็นานกว่าไปอายุของเทวดาบนสวรรค์นี่ว่าตามตำราเท่าตัวนู่นอย่างว่าไปตกนรก2,000 ปีทิพย์อย่างนี้นะมันนั่นแหละมันเท่ากับอายุของเทวดาได้พันปีทิพย์เท่านั้นเองนะแต่อายุของมันของสัตว์นรกยืนไปถึง2,000 ปีนู่นมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงพระองค์มีมหากรุณาสงสารสัตว์โลกเป็นอย่างยิ่งจึงได้อุตสาห์พยายามแสดงทำกันใดอาจจะไม่ปรารภถึงนรกอบายภูมินี่แทบจะไม่มีเลยในพระสูตรตันตปิฎกถ้าไม่เชื่อลองไปอ่านดูก็ได้ผู้ใดก็ดีถ้าพระองค์ไม่เห็นแจ้งอย่างนั้นพระองค์ไม่เอ็นดูสัตว์โลกทั้งหลายไม่อยากให้ตกทุกข์ได้ยากลำบากพระองค์จะไม่แสดงเลยเพราะว่าบุคคลผู้ไม่เชื่อแล้วมันประมาทมันคัดค้านถ้าผู้เชื่อแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้เนี่ยความโกรธมันทำให้คนเราทำบาปทำกรรมได้หลายอย่างทีเดียวไม่ใช่แต่เพราะปานาติบาตอทินาทานการไปลักไปปล้นไปจี้เอาสมบัติของผู้อื่นเอาไปของตนมันก็เพราะขาดความเมตตากรุณาในเจ้าของทรัพย์เขาจะทุกข์ได้ยากลำบากอะไรก็ไม่คำนึงถึงคำนึงแต่อยากจะได้สมบัติที่เขาหามาไว้แสนทุกข์แสนยากนั้นมาใช้สอยอย่างสบายสบายเท่านั้นแหละเนี่ยอย่างนี้นะมันก็บวกความหลงเข้าด้วยแล้วแบบนี้นะก็เพราะมันหลงมันไม่รู้แจ้งเห็นจริงในโทษทุกข์ต่างๆดังกล่าวมานี่นะมันจึงไม่ละเว้นกาเมมุสาสุราก็เหมือนกัน ก็เพราะมันไม่เชื่อว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงนี่แหละมันถึงทำกันคนเรานะถ้ารู้ว่าเมื่อตนเว้นจากบาปจากโทษนี้ได้จริงๆแล้วละโลกนี้ไปแล้วตนจะบันเทิงในสวรรค์แน่นอนถ้าผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วมันไม่ทำชั่วแล้วเว้นจากกรรมมันชั่วทีเดียวเพราะว่ามองเห็นชีวิตไปข้างหน้านั้นมันยืดยาวนานไอ้ส่วนชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี่เหลือน้อยเต็มทีเนี่ยต้องมาบวกลบคูณหารเรื่องชีวิตใส่กันเข้าประกอบเข้าอีกโทษหนึ่งด้วยมันจึงมองเห็นว่าไม่ควรทำบาปนั่นแหละเพราะว่าอายุน้อยเหลือเกินเมื่อทำบาปไปแล้วจะมาเพียรไล่มันออกไปจากจิตใจนี่มันยากเต็มทนนะไม่ทันไรก็ความตายมาถึงแล้วละบาปก็ยังไม่หมดบาปก็ติดตามให้ผลเป็นทุกข์ไปบอกว่าเพราะว่าการละบาปไม่ใช่ว่าละปุ๊บปั๊บมันจะหมดไปทันทีเลยในเมื่อเชื้อมันยังมีอยู่แล้วมันไม่หมดนี้ดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนให้ทำความดีให้สูงขึ้นไว้เมื่อความดีมันมีกำลังเหนือบาปนั่นแหละมันถึงจะขจัดบาปนั้นออกไปจากจิตใจได้เป็นอย่างนั้นลำพังแต่จิตนี่เฉยๆไม่มีบุญกุศลคุณพระรัตนตรัยเป็นเครื่องอยู่เป็นที่พึ่งแล้วบาปกรรมมันไม่กลัวเลยมันมีอำนาจสามารถเข้ามาครอบงำจิตนี้ได้คือมาปั่นจิตให้คิดไปในทางเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่สะดุ้งหวาดกลัวเลยเนี่ยอำนาจแห่งบาปกรรมนะมันทำให้จิตใจนี่หลงไหลไม่เชื่อต่อนรกต่อสวรรค์อย่างที่ว่านั่นนะเมื่อไม่เชื่อต่อนรกต่อสวรรค์แล้วพระนิพพานยิ่งห่างไกล ยิ่งไม่เชื่อเลยมันเป็นอย่างนั้นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบของจิตใจนี่นะทีแรกมันก็เกิดจากความหลงนั่นแหละก่อนนะเมื่อหลงหนักเข้าหนักเข้าก็เลยปฏิเสธเรื่องบุญเรื่องบาปไปเลยเนี่ยแล้วทีนี้บุคคลผู้ที่ปฏิเสธเรื่องบุญเรื่องบาปเข้าไปแล้ววันนี้ก็ปฏิเสธในการกระทำลงในปัจจุบันนี้นะการกระทำอะไรในปัจจุบันนี้มันก็จะไม่ให้ผลไปในเบื้องหน้าทำเพื่อความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นตายแล้วก็แล้วไปเป็นอะไรไปก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยนี่ความเป็นผู้ขาดปัญญานะแล้วความไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะมันก็เป็นอย่างนี้แหละตนไม่รู้แล้วพันนี้ยังไม่เชื่อผู้พิเศษผู้ประเสริฐทั้งหลายในโลกนี่มันก็หมดแล้วใครก็ช่วยไม่ได้แบบนี้นะก็ไปตามกรรมเท่านั้นเองเนี่ยมีอยู่ท้องไปบุคคลที่ไม่เชื่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์นำมาแสดงให้ฟังหรือครูบาอาจารย์นำมาแสดงให้ฟังแล้วไม่เชื่อไม่ปฏิบัติตามเนี่ยมีอยู่ถมไปนั่นเนี่ยทำด้วยความชั่วใส่ตัวตายแล้วกรรมชั่วนั้นมันก็นำจิตวิญญาณไปสู่นรกอบายภูมิก็มีอย่างนี้แหละทุกขติภูมินะภูมิเป็นผู้เป็นที่ไปสู่ทุกข์ถ้าไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าไม่แสดงเลยเพราะพระองค์สร้างบารมีมานานเหลือเกินนี่ก็เพื่อต้องการให้ตรัสรู้แจ้งแทงตลอดโลกนี้โลกหน้าตลอดถึงพระนิพพานเป็นอวสานแห่งชีวิตนี่พระองค์ก็มีจุดมุ่งหมายอย่างนี้แหละการสร้างบารมีมาสี่อสงไขยปลายแสนมากับเพราะฉะนั้นน่ะพุทธศาสนิกชนควรเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพุทธเจ้าพระองค์บังเกิดขึ้นมาในโลกไม่ใช่มาหลอกลวงคนพระองค์รู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ด้วยพระองค์เองแล้ว พระองค์จึงได้เที่ยวจาริกไปแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายในเมื่อเวลาพระองค์ยังแสวงหาทางตรัสรู้ยังไม่พบใน6 ปีนั้นนะพระองค์ไม่สอนใครเลยอย่างนี้ว่าแต่การสงเคราะห์ก็สงเคราะห์โดยวิธีอย่างอื่นไปไม่ปรากฏชื่อเสียงว่าพระองค์ได้ไปเทศนาสั่งสอนประชาชนในบ้านนั้นเมืองนี้ไม่มีเลยใน6 ปีนั้นนะพระองค์เร่งทำความเพียรเพื่อจะให้ได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณเท่านั้นแหละนั่นลองคิดดูเหตุผลนะเป็นอย่างนี้แหละเมื่อพระองค์เจ้าได้ตรัสรู้แจ้งแทงตลอดในนรกในสวรรค์ในพรหมโลกตลอดถึงพระนิพพานบรรลุแล้วด้วยดีเช่นนี้นะพระองค์เจ้าจึงได้นำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังก็ในครั้งนั้นน่ะพระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆจนแผ่นดินไหวจนเกิดแสงสว่างทั่วจักรวาลอันนี้เลยด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพในครั้งนั้นน่ะพระสงฆ์ยังไม่มีก็บันดาลให้เกิดแสงสว่างและบรรดาสัตว์ที่เคยเป็นศัตรูกันก็กลับเป็นมิตรกันไปชั่วระยะหนึ่งชั่วระยะที่พระองค์แสดงพุทธานุภาพนั่นเนี่ยพอพระองค์หยุดแสดงพุทธานุภาพนั้นแล้วสัตว์ทั้งหลายก็เป็นเวียนกันอยู่ตามเดิมนั่นแหละเป็นอย่างนั้นดังนั้นพวกเราเป็นชาวพุทธนะต้องพิจารณาให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐจริงๆพระองค์จะเป็นผู้ประเสริฐได้ก็พระองค์ละบาปมาก่อนไม่ใช่ว่าทำบาปมาแล้วจะมาทำความเพียรภาวนาให้ละกิเลสตัดสรู้แจ้งได้ทันทีเลยโอ้ไม่มีทางคิดดูแต่ครั้งพระองค์เป็นพระเวสสันดรนะเมื่อได้กลับเข้าไปครองเมืองครั้งที่2พระองค์ก็ยังสั่งให้ชาวเมืองปล่อยสัตว์ที่เลี้ยงไว้อย่าว่าแต่จะฆ่าเลยนะสัตว์ที่เจ้าคนจับเอาไปกักไปขังมันไว้มันทนทุกข์ทรมานมันไม่มีอิสระเหมือนอย่างคนคุกคาตารางหมดนั่นนะอย่างนี้นะแล้วสัตว์เดรัจฉานนั้นมันไม่ได้ทำผิดอะไรมนุษย์จับมันไปเลี้ยงไว้ดูเล่นเฉยๆนี่นะหรือไม่ฉะนั้นก็เอาไปแข่งขันพนันเอาเงินเอาทองกันเนี่ยมนุษย์นี่มันหลายเหลี่ยมยังวะเป็นอย่างนั้นพระเวสสันดรยังสั่งปล่อยให้หมดอย่างนี้ให้คิดว่าไงล่ะก็พระองค์ได้ทรงวินาเห็นว่าการเบียดเบียนสัตว์ทรมานสัตว์ฆ่าสัตว์นี่ไม่สมควรแก่มนุษย์เราเลยสมควรจะเมตตาสงเคราะห์ซึ่งกันและกันแต่ถึงอย่างไรคนในโลกนี้กิเลสมันหนามันบางต่างกันพวกกิเลสหนาน่ะจะห้ามยังไงมันก็ไม่ฟังหรอกมันก็ทำอยู่อย่างนั้นแหละเหตุฉะนั้นโลกนี้มันจึงว่าไม่ว่ายุคใดสมัยใดการฆ่าสัตว์ชำแหละเนื้อมันขายเลี้ยงชีพมันยังมีอยู่นั่นแม้พระพุทธเจ้าลงมาตรัสรู้แล้วก็ยังทำอยู่นั่นแหละแม้พระองค์เจ้ายังไม่มาตรัสรู้ก็เขาก็ทำกันอยู่อย่างนั้นนี่เลยเป็นประเพณีเป็นกฎธรรมดาของมนุษย์เราไอ้ผู้ที่ยังกิเลสหนาปัญญาหยาบอยู่ไม่มีปัญญาที่จะหาเลี้ยงชีพในทางอื่นได้ในการไปจับสัตว์มาฆ่าขายเนี่ยมันง่ายดีเพราะบางยุคบางสมัยเนี่ยคนน้อยสัตว์ตามบวกตามน้องอะไรก็เยอะแยะไปจับเอามาขายได้เงินไวๆทีเดียวเหตุดังนั้นมนุษย์เรามันจึงไม่ยอมทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคนผู้กิเลสหนานะคนผู้กิเลสเบาบางลงไปเมื่อพระองค์แสดงถึงโทษแห่งกรรมชั่วเหล่านั้นแล้วก็กลัวบ่นี่ ไม่กล้าทำมันกลัวอย่างนี้นะมันถึงเว้นได้นะถ้าไม่กลัวอย่างนี้แล้วไม่มีทางมันจะเว้นนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะพุทธศาสนิกชนผู้มีปัญญาทั้งหลายควรพิจารณาตัวเองเข้าไปอันนี้มันเป็นปากทางไปสู่พระนิพพานนะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องตื้นๆนะพิจารณาให้ดีผู้ที่มาเว้นจากบาปจากโทษจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้นี่นะนี่แหละเป็นปากทางเดินไปสู่พระนิพพานต้องเข้าใจเพราะเหตุนั้นจึงพูดแล้วพูดอีกย้ำแล้วย้ำอีกนั่นเองแต่เมื่อบุคคลยังไม่รู้สึกตัวในเรื่องบาปเรื่องโทษดังกล่าวมานี่แล้วอย่าไปเอ่ยถึงเลยเรื่องพระนิพพานไม่มีทางหรอกถ้าผู้ใดตื่นตัวได้เห็นโทษของบาปกรรมในการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นที่พระพุทธเจ้าบัญญัติห้ามไว้ห้าข้อนั้นข้อที่ห้านั้นเป็นการเบียดเบียนตนโดยตรงแต่เบียดเบียนผู้อื่นโดยทางอ้อมแต่สี่ข้อนั้นเบียดเบียนผู้อื่นโดยตรงเลยทีเดียวนี่เราพิจารณาดูการไปทำทุกข์ให้แก่ผู้อื่นแล้วไอ้ทุกข์นั้นจะไม่มาถึงตนนะไม่มีในโลกอันนี้นะเหตุมีอย่างใดผลก็มีอย่างนั้นก็เหตุเมื่อตนไปทำผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนั้นแล้วนะผลที่ได้รับตนก็ได้รับทุกข์ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกับตนไปทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วไปทำให้สัตว์อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นแหละนั่นต้องพิจารณาเหตุผลเรื่องเหล่านี้นะอย่าไปปฏิเสธเรื่องผลรับรู้แต่เหตุไอ้ที่ทำไปอย่างนี้ทำเพื่อเลี้ยงชีพบ่เพื่อความจำเป็นอย่างนี้แล้วการกระทำนี้เข้าใจว่ามันไม่มีผลตามสนองนั่นเรียกว่ารู้แต่เหตุไม่รู้ผลเชื่อแต่เหตุไม่เชื่อผลเมื่อเชื่อเหตุแล้วเราต้องเชื่อผลด้วยเป็นอย่างนั้นเพราะเหมือนอย่างบุคคลปลูกต้นไม้ที่มีผลลงในดินใส่ปุ๋ยรดน้ำรักษามันไปเมื่อมันเจริญไหวเจริญไหวใหญ่โตขึ้นมาถึงกำหนดที่มันผลิดอกออกผลมันก็ผลิดอกออกผลไปให้เจ้าของได้รับประทานบ้างขายบ้างเนี่ยคิดดูต้นไม้นั้นอุปมาเหมือนอย่างเหตุบุคคลปลูกลงไปแล้วแล้ววันนี้เวลาผลิดอกออกผลมาแล้วได้เก็บผลมันเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ต้นไม้น่ะมันพอปลูกมาไม่กี่วันกี่เดือนมันจะงอกงามเป็นเมล็ดเป็นหน่วยขึ้นมาให้เลยอย่างนี้ไม่มีถ้าไปถึงการเวลามันจะเป็นมันก็ไม่เป็นถึงการเวลามันมาเมื่อใดแล้วมันเป็นแหละอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นบาปกรรมก็ดีบุญกรรมก็ดีเมื่อมันยังไม่ถึงเวลามันจะให้ผลมันก็ให้ผลไม่ได้ดังนั้นจึงว่าคนทำบาปทำกรรมมาแล้วจึงเฉยๆสบายสบายอยู่สบายสิบาปกรรมที่ทำนะมันยังไม่ให้ผลนะมันก็สบายแหละต่อเมื่อมันให้ผลลงเมื่อใดนั่นนะมันจึงได้รับทุกข์มาเนี่ยเมื่อมันไม่ให้ผลในชาตินี้มันก็ไปให้ผลเวลาจวนจะตายเมื่อเวลาจิตออกจากร่างนี้บาปกรรมก็สุดคร่าเอาไปเลยให้เสวยทุกข์อยู่ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นนี่เหตุผลน่ะให้พี่นามันเห็นด้วยตนเองแม้บุญกุศลก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อบุคคลได้รวบรวมไว้ในจิตใจของตนแล้วบุญคุณนั้นไม่ห่างจากจิตใจตนไปไหนบุญคุณก็ไปด้วยตนอยู่ไหนบุญคุณก็อยู่ด้วย ตามรักษาจิตใจไม่ให้ตกไปทางบาปอกุศลเหตุนั้นท่านจึงว่ากัลยาณมิตรมิตรที่ดีที่สุดในโลกนี้คือบุญกุศลนับว่าเป็นมิตรที่ดีของชีวิตจิตใจของคนเราไอ้มิตรภายนอกนั่นไม่สามารถที่จะติดตามอำนวยความสุขให้เราตลอดเวลาได้ส่วนมิตรภายในคือบุญกุศลเนี่ยยอมติดสอยห้อยตามอำนวยความสุขให้เวลายังมีชีวิตเป็นอยู่ก็ดีให้จิตใจเบิกบานผ่องใสไม่หลงไหลไปในทางบาปอกุศลหันเมื่อละโลกนี้ไปแล้วบุญกุศลนี่ก็นำบุคคลจิตของบุคคลผู้นั้นให้ไปเกิดในที่มีความสุขความสบายนี่พูดถึงผู้ยังละกิเลสไม่หมดนะมันต้องเกิดอีกแน่นอนเป็นอย่างนั้นแล้วผู้ที่มีบุญน่ะมีอายุยืนยาวนานเช่นสวรรค์แต่ละชั้นเนี่ยอายุยืนมากทีเดียวมันเป็นอย่างนั้นเรื่องหมดนี้ใครจะเชื่อก็แล้วแต่ไม่เชื่อก็แล้วแต่อันนั้นแสดงผลล่วงหน้าเฉยแท้ที่จริงเรามาทำเหตุปัจจุบันนี้นะให้มันดีไว้ถ้าหากว่าสมมติว่าโลกหน้าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีอย่างนี้เราสมมติว่าเราไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้เราอยู่ในโลกนี้ก็สบายดีไม่ต้องมีเวรมีภัยไม่กลัวต่อใครจะมาจองล้างจองผลาญเนี่ยถ้าโลกหน้าไม่มีเราอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มีความสุขสบายไปเราเว้นจากกรรมชั่วที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติด้วย5ประการนั้นมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อกิเลสอุปทานยังไม่หมดตราบใดแล้วการทำอะไรลงไปมันก็เป็นบาปเป็นบุญไปทุกอย่างนะทำดีก็เป็นบุญไปทำบาปทำชั่วก็เป็นบาปไปบาปกรรมบุญกรรมนั้นก็ติดสอยห้อยตามบุคคลผู้นั้นไปเมื่อมันยังไม่ได้ให้ผลมันก็ติดตามไปซะก่อนก็แสดงว่าโลกหน้ามีแหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าบาปหรือบุญนั่นติดสอยให้ตามผู้นั้นไปเหมือนเงาติดตามตัว อย่างนี้ผู้ใดมาภาวนาหรือมาพิจารณาเห็นแจ้งในเรื่องบาปเรื่องบุญดังกล่าวมานี้แล้วผู้นั้นก็จะกลัวต่อบาปไม่กล้าทำบาปเลยไม่ต้องไม่อ้างชีวิตไม่อ้างครอบครัวความเป็นอยู่อะไรนะไม่อ้างมันแหละหากินโดยทางที่ชอบนี่แหละได้อย่างไรมาก็กินอย่างนั้นบริโภคใช้สอยอย่างนั้นเพราะอายุของมนุษย์ทั้งหลายมันไม่ยืนยาวไม่ถึง100 ปีสำหรับคนส่วนมากทุกวันเนี่ยถึงก็น้อยคนที่สุดเลยไม่ทันใดเราก็ตายจากโรคนี้แล้วเพราะฉะนั้นจะไปทำบาปไปทำไมสอนตัวเองเข้าไปผู้เชื่อว่าบาปบุญนั่นแก่บุคคลผู้ใดทำบาปทำบุญไปแล้วบุญบาปนั้นย่อมตามให้ผลแน่นอนเนี่ยผู้ใดเชื่ออย่างนี้แล้วนะมันก็ต้องรีบเร่งแหละเพราะอายุสังขารมันมีน้อยเหลือน้อยแล้วเกินนะเราก็รู้ไม่ได้ว่าจะตายวันไหนก็รีบเร่งบำเพ็ญเข้าไปชำระจิตใจของตนให้สะอาดผ่องใสเข้าไปด้วยการภาวนาภาวนาเพ่งจิตใจดวงนี้ให้มันรู้ว่ากิเลสอะไรมันมีอยู่เราเพ่งเข้าไปแล้วกิเลสอะไรมันมีอยู่มันก็โผล่หน้าออกมาเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะมันโผล่ออกมาให้จิตนั่นแหละรู้อ๋อตนยังยึดกิเลสอันนี้ไว้อยู่อย่างนี้นะเมื่อรู้อย่างนี้กำหนดละมันไปเรื่อยๆเพราะมันรู้หน้าตามันนี่รู้ตัวมันอ่ะแต่คนไม่ภาวนาเนี่ยกิเลสเกิดขึ้นในใจไม่รู้ว่ากี่ตัวกี่ครั้งไม่รู้ตัวเลยไม่คิดละมันเลยอย่างนี้แหละ เดี๋ยวความรักมันก็ให้จูงไปให้ไปเพลิดเพลินมัวเมาในกามคุณในทำชั่วมีปามนาธิบาตบ้างเดี๋ยวก็ความชังมันจูงให้เกิดโทสะพยาบาทเบียดเบียนบุคคลอื่นไปเดี๋ยวความหลงมันก็จูงไปให้เห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าบุญบาปไม่มีโลกหน้าไม่มีสวรรค์พระนิพพานไม่มีอะไรทำนองนี้นะนี่ถ้าบุคคลไม่เชื่อคำสอนพระเจ้าไม่ได้ทำความเพียรเพ่งพินิจภาวนาข่มใจให้เข้าถึงความสงบแล้วไอ้กิเลสทั้งหลายดังกล่าวมานี่มันก็ครอบงำจิตใจได้ทำให้ใจนั้นร้อนไม่เยือกเย็นสบายเลยอยู่แต่ละวันแต่ละคืนร้อนด้วยไฟคือราคะร้อนด้วยไฟคือโทสะร้อนด้วยไฟคือโมหะไฟคือกิเลสสามกองนี่แหละพระองค์เจ้าเปรียบเหมือนอย่างไฟเป็นความจริงนะถ้าเกิดขึ้นในใจของผู้ใดแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งก็เผาใจแล้วร้อนจริงๆเหมือนเอาไฟมารนกายนี่แหละเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยผู้ภาวนาเห็นโทษของกิเลสดังกล่าวมานี่แล้วมันก็รู้ได้เลยว่ากิเลสนี่เมื่อตนสะสมไว้มันก็จะบันดาลให้ตนทำบาปทำความชั่วใส่ตัวตายแล้วก็จะไปตกนรกอบายภูมิอย่าเลยอย่าไปเลี้ยงกิเลสเหล่านี้ไว้เลยต้องละมันเห็นความโกรธมันโผล่มาก็ละความโกรธความรักมันโผล่มาก็ละความรักนั้นเอาละอย่างไรถึงขั้นนี้ต้องละด้วยปัญญาเนี่ยต้องมองเห็นว่าความรักความชังความโกรธความหลงมัวเมาล้วนแต่เป็นสังขารไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนที่จะเราจะมาหวั่นไหวมาตกอยู่ใต้อำนาจของสิ่งเหล่านี้เพราะว่ากิเลสทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นสังขารมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดูแต่ความคิดที่เกิดขึ้นในใจนี่เป็นไงอ่ะเมื่อมาคิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปจะเป็นกิเลสก็ตามจะเป็นบุญกุศลก็ตามแหละเหมือนกันอ้าวถ้าอย่างนั้นทำบุญมันจะได้บุญเหรอได้ทำไมจะไม่ได้เมื่อทำบาปมันได้บาปแล้วมันทำบุญมันก็ได้บุญสิแต่แล้วไอ้ความคิดที่เป็นบาปเป็นบุญเนี่ยมันคิดขึ้นแล้วดับไปแต่ว่าเชื้อของมันมีอยู่ในใจให้เข้าใจอย่างนั้นเช่นเชื่อแห่งความโกรธอย่างนี้นะมันมีอยู่นั่นนะแต่ความคิดที่จะไปประหารผู้อื่นนั่นนะคิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปจริงแหละแต่แล้วความโกรธความพยาบาทยังมีอยู่ในหัวใจนั่นอันนั้นเราเป็นมูลเหตุทำให้ใช้กายวาจาไปประหารผู้อื่นนะไอการบุญกุศลก็เหมือนกันนะไอ้ความไม่โลภนั่นมันมีเป็นพื้นฐานของจิตใจอยู่เมื่อขจัดความโลภออกไปแล้วนี่เมื่อผู้ใดให้ทานอะไรลงไปอย่างนี้ความคิดความรู้สึกในการให้ทานนั้นมันก็ดับไปเหมือนกันนะแต่ว่าความไม่โลภมันมีในหัวใจนั่นแหละเป็นกุศลมูลนะไม่อยากได้ของใครตนหาได้ยังไงก็บริโภคอย่างนั้นอย่างนี้นะนั่นความไม่โลภมันเป็นเหตุให้คนเราได้ทำบุญกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปความไม่โกรธก็เป็นเหตุให้คนเราได้ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่เบียดเบียนพอช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือไปถ้ามันเหลือวิสัยช่วยไม่ได้ก็วางอุเบกขาลงคนผู้ไม่โกรธนะมีพรหมวิหารอยู่ในใจเป็นอย่างนี้แหละคนผู้ไม่หลงนั่นเดียวว่ามีภาวนาอยู่ในใจภาวนารู้ตัวอยู่เสมอเสมอ ้ว่าราคะมันเบาบางจากใจของตนก็รู้หรือว่าราคะมันหนาแน่นอยู่ในใจก็รู้อย่างนี้นะรู้ว่าโทสะมันเบาบางไปจากจิตใจก็รู้โทสะมันหนาแน่นอยู่ในจิตใจก็รู้นั่นแหละรู้ว่าตนพยายามภาวนาทำความหลงให้เบาบางออกไปความหลงได้เบาบางไปจากจิตใจจริงๆความรู้ความฉลาดความรู้แจ้งบังเกิดขึ้นในใจเช่นรู้ว่าทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปสุขทุกข์เกิดจากการกระทำบุญและบาปเป็นมูลเหตุรู้อย่างนี้เรียกว่ารู้เบื้องต้นของพุทธศาสนารู้ตอนต่อไปก็รู้ว่าตนละกิเลสหมดไปจากจิตใจเท่านั้นเท่านี้รู้ชัดแจ้งในใจของตนด้วยตนเองนี่เรียกว่าเป็นความรู้อย่างสูงความรู้เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วความหลงมันก็หายไปมันเป็นอย่างนั้นผู้นั้นก็เลยรู้ตัวได้ว่านี่โอ้ตัวเองเนี่ยบริสุทธิ์ดีไม่ทำบาปอะไรมานี่บาปที่ทำมาก็ละหมดไปแล้วนี่ก็รู้ตัวได้เลยว่าจิตดวงนี้แหละบริสุทธิ์พุทธผ่องจากบาปจากโทษต่างๆถ้าว่ายังละกิเลสไม่หมดมันก็จะเหลืออยู่กิเลสอย่างกลางอย่างละเอียดพี่ว่าอย่างงาบที่จะพาไปทำบาปทำกรรมมันชั่วนั้นละหมดแล้วมันรู้ที่ภายในเมื่อระงับความหลงออกไปแล้วมันเป็นอย่างงั้นเรื่องมันน่ะอันทำให้เกิดความรู้ขึ้นมาเมื่อมันรู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่สงสัยแล้วเพราะมันรู้ด้วยใจนี่รู้ด้วยปัญญานะมันจะสงสัยอะไรแล้ววะนี่เพราะว่าถ้าสวรรค์ในอกในใจมีสวรรค์โลกหน้าก็ต้องมีอย่างนี้นะถ้านรกในใจนี่มีนรกในโลกหน้ามันก็มีถ้าไม่มีอะไรอยู่ในใจนี่แล้วโลกหน้าก็ไม่มีนี่มันเห็นแจ้งประจักษ์อย่างนี้นะ ถ้าหากว่าบาปก็ละไปเรื่อยๆจนหมดสิ้นลงไปจากจิตใจบุญก็พยายามสั่งสมด้วยการเจริญศีลสมาธิปัญญาหรือว่าด้วยการให้ทานรักษาศีลภาวนาไปเรื่อยๆดังกล่าวมาเนี่ยบุญก็ย่อมเจริญงอกงามขึ้นในใจของผู้นั้นเพราะว่าผู้นั้นได้รู้ตัวแล้วนี่ว่าเวลาไหนก็เวลาทำบุญทั้งนั้นเวลาสั่งสมบุญได้เกิดขึ้นในใจอ้าวทำไมถึงว่าอย่างนั้นเหตุที่ว่าอย่างนี้ก็เพราะว่าบุคคลผู้ไม่หลงไม่เมาแล้วย่อมมีสติประคับประคองจิตใจของตนให้ดีอยู่เสมอไม่ให้ใจมันโลภมันโกรธมันหลงมันมัวเมาให้สติมีประจำอยู่กับจิตใจเห็นแจ้งในนามรูปนี่ตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นว่าทุกสิ่งไม่ใช่ของเราของเขาไม่ใช่ตัวตนอะไรอย่างนี้นะมันเห็นแจ้งอยู่นี้ด้วยปัญญาจริงๆเลยเห็นว่าร่างกายนี้ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นแหละไม่มีอะไรแล้วกับวิญญาณธาตุอากาศธาตุรวมเป็นธาตุหกนี่นะเมื่อธาตุหกนี่มีแล้ววันนี้ก็เป็นคนขึ้นมาได้ถ้าวิญญาณยังไม่เข้ามาอาศัยอยู่รูปวันนี้จะเป็นคนขึ้นไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นพิจารณาให้มันเห็นว่าบุญก็ดีบาปก็ดีมันเป็นเจตสิกธรรมเกิดขึ้นกับดวงจิตนี้โดยตรงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเอาบุญระงับบาปเอาไงเอาบุญระงับบาปก็ยกตัวอย่างว่าในขณะที่มันโกรธขึ้นมานั่นนะ เรานึกถึงเมตตาธรรมขึ้นมาบัดนี้เมื่อเมตตาธรรมบังเกิดขึ้นมีกำลังเหนือต่อความโกรธนั่นความโกรธนั้นมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ระงับไปเมตตาธรรมเกิดขึ้นมาแทนนี่ที่เรียกว่าละบาปบำเพ็ญบุญนะให้เข้าใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราทำอย่างนี้เรื่อยไปอย่างว่าเมื่อความรักมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้นะเอาเรานึกถึงอสุภกรรมฐานมาอันมันรักมันก็รักรูปกายอันนี้แหละไม่ใช่อย่างอื่นใดแล้วรูปกายนี่มันสวยงามน่ารักจริงเหรือเพ่งพิจารณาดูแล้วก็เห็นว่ามันมีแต่สิ่งโสโครกโสกปรกมีแต่ผิวหนังหุ้มอยู่เท่านั้นแหละพอดูได้ถ้าลอกผิวหนังออกแล้วอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆดูไม่ได้เลยมีแต่น้ำเลือดน้ำเลืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะอะไรไหลออกมาทิ้งไว้นานหน่อยก็ส่งกลิ่นเหม็นคุ้งไปทั่วเนี่ยรูปกายอันนี้เนี่ยมันทั้งไม่เที่ยงด้วยทั้งเป็นของโสโครกโสกปรกด้วยอย่างนี้นะแล้วเมื่อจิตมันเห็นแจ้งตามเป็นจริงอย่างนี้มันก็คลายความยึดถือความพอใจคลายความโกรธออกไปไม่ทราบจะโกรธอะไรโกรธในรูปอันไม่เที่ยงรูปเน่ารูปเหม็นอันเนี้ยถึงไม่ฆ่ามันก็แตกดับทำลายเองมันดอกหมดบุญเก่ากรรมเก่าตกแต่งมาแล้วมันก็แตกทำลายลงสู่พื้นดินเท่านี้แหละร่างกายอันนี้ไม่มีอะไรนามธรรมอาศัยร่างกายนี้เป็นอยู่ดังที่เคยพูดมาบ่อยๆก็ต้องพูดอีกกันลืมนามธรรมก็อาศัยอยู่ในรูปกายนี้เองเช่นเวทนากายกับจิตสัมผัสถูกต้องกันเกิดความรู้สึกขึ้นมาจิตเสวยอารมณ์เหล่านั้นเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างท่านก็บัญญัติว่าเวทนาอย่างนี้นะสัญญากับความจำหมายจำรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งดีทั้งชั่วอะไรจำหมดสังขารสภาพที่ปรุงแต่งจิตใจให้คิดดีบ้างชั่วบ้างคิดไม่ดีไม่ชั่วบ้างนี่ท่านเรียกว่าสังขารธรรมนะสังขารโลกนั้นได้แก่โลกที่เราอยู่อาศัยอยู่นี่เนี่ยดินน้ำลมไฟดินฟ้าอากาศต่างๆหมู่นี้แล้วก็สัตว์โลกได้แก่มนุษย์และสัตว์เดรัจฉานและพวกเปรตพวกภูมิเทวดาลุกเทวดาก็อาศัยอยู่ในโลกอันนี้เนี่ยจึงเรียกว่าสัตว์โลกสัตว์ผู้อาศัยอยู่ในธาตุสี่ธาตุหกอันนี้แหละนี่แหละเราพิจารณาด้วยปัญญาแยกแยะออกให้เป็นธาตุเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ใช่มีตัวมีตนอะไรเลยอย่างนี้นะเราพิจารณาแยกแยะออกไปดูมันก็เห็นจริงๆถ้าใจสงบอยู่ภายในแล้วอันซึ่งมันจะไม่รู้ไม่เห็นไม่มีเห็นชัดเจนทีเดียวแล้วไอ้ที่บุคคลไม่รู้ไม่เห็นเพราะว่าไม่ได้น้อมใจเข้าไปสงบอยู่ภายในเลยมีแต่ส่งใจปล่อยใจคิดสร้างไปตามอารมณ์ต่างๆภายนอกนู่นแล้วอย่างนี้มันจะมารู้แจ้งในร่างกายสังขารนี่ทำเป็นจริงได้อย่างไรอ่ะต้องคิดดูอย่างนั้นผู้รู้แจ้งได้ก็เพราะว่ามองเห็นแล้วว่าโลกนี้ไม่มีสิ้นสุดเราจะคิดไปเพ่งไปเท่าไหร่ก็ไม่มีสิ้นสุดเลยก่อให้เกิดความเสียใจดีใจอยู่ล่ำไปอย่างนั้นคิดไปเท่าไหร่อ่ะนั่นอย่าคิดไปเลยดีกว่าเตือนตนเข้าไปอย่างนี้นะมันก็หยุดเท่านั้นแหละมันรู้ตัวมาโน้มสติเข้าไปยังสติเข้าไปตามลมหายใจเข้าออกเข้าไปหายใจเข้าก็รู้ว่าจิตตนปลงวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหายใจออกก็รู้ว่าจิตปลงคิดวางอย่างนี้นะ หายใจเข้าหายใจออกทำความรู้แจ้งในตัวเองอยู่เนี่ยเพราะว่าในขั้นต้นนั้นตนได้ละตนได้วางตนได้ทำความเพียรรู้เท่าอะไรต่ออะไรมาแล้วพอมาถึงตอนปลายนี่วะนี่เราก็มากำหนดรู้เห็นแต่ความเกิดความดับของสังขารทั้งหลายเท่านั้นเลยเมื่อมันเห็นอย่างนี้มันก็เบื่อหน่ายมันก็วางเท่านั้นเนี่ยไม่ถือมั่นในความเกิดความดับอันนั้นก็รวมจิตทั้งให้เป็นหนึ่งพร้อมด้วยญาณความรู้ญาณความรู้มันก็ปรากฏอยู่ในใจนั้นอะไรมากระทบเข้ามันก็รู้ว่าเป็นของเกิดของดับไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเลยเห็นแต่ความเกิดความดับเท่านั้นไม่เห็นว่ามีตัวมีตนอะไรเช่นรูปคนมากระทบตานี่ตาหนังนี่แล้วตาในตาใจมันก็รู้ชัดว่านั้นรูปก็สักว่าแต่รูปไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอะไรเสียงมากระทบหูกลิ่นมากระทบจมูกรสกระทบลิ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกายก็ดีมันก็สักแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปอยู่อย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ญาณความรู้อันนี้กำหนดรู้ความเกิดความดับของสังขารทั้งหลายเมื่อรู้ชัดว่ามันมีแต่เกิดกับดับเท่านั้นแล้วก็ปรงก็วางความรู้ความเห็นนั้นว่ามันเกิดมันดับนั่นนะปรงวางเสียเมื่อวางแล้วความรู้ความจำไอ้เกิดดับก็มันก็หายไปมันก็ระงับไปยังเหลือแต่ความรู้อันเป็นปัจจุบันตั้งมั่นอยู่ด้วยดีแบบนี้รู้แจ้งอยู่ประจักษ์ว่าตนได้ละความยึดถือในเรื่องของไม่เที่ยงเหล่านั้นแล้วก็รู้ชัดตามเป็นจริงก็รักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้อย่าให้เสื่อมเมื่อเรารักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้ไม่ให้เสื่อมแล้วต่อไปพิจารณาอะไรก็กำหนดความรู้อันเดียวนั่นแหละพิจารณาอะไรเรื่องอะไรก็ความรู้อันนั้นแหละมันจะตามไปรู้ไปเห็นสิ่งที่เราต้องการรู้กันเห็นหมู่นั้นนะไม่ใช่อย่างอื่นใดรู้อะไรมันก็รู้ชัดเห็นจริงเพราะว่ามันได้หลอมหล่อบุญกุศลความดีต่างๆเข้ามาสู่จิตนี้จนกลายเป็นญาณความรู้ขึ้นไปแล้ววันนี้ความรู้ความฉลาดนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นความรู้อันนั้นมันยึงไม่ค่อยเสื่อมแบบนี้นะนั่นเนี่ยเพราะมันกลั่นกองมาหลายระยะมาแล้วให้รู้อย่างนี้เพราะฉะนั้นน่ะเมื่อรู้เมื่อเข้าใจอุบายวิธีฝึกฝนอบรมจิตใจดังกล่าวมานี้แล้วก็ขอให้พากันตั้งอยู่ในอัปมาทธรรมคือความไม่ประมาทเพียรพยายามให้เกิดความรู้ความเห็นแจ้งตามเป็นจริงในสังขารทั้งหลายดังกล่าวมานี้แล้วนับว่าเราจะไม่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาดังกล่าวมาแล้วแต่ตอนต้นนั้นเราจะมีจิตเป็นอิสระอยู่เหนือกิเลสตัณหาดังแสดงมา